Zarejestruj się na stronie gov.pl/szczepimy się lub zadzwoń pod numer 989. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Niedziela, 20 czerwca, jest 13. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Spłonęły tam wczoraj 44 budynki. W Chinach podano już ponad 1 miliard dawek szczepionek przeciw COVID-19. Przeboje Krzysztofa Krawczyka zabrzmią dziś w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Prokuratura w Nowym Targu wszczęła śledztwo w sprawie pożaru w Nowej Białej. Ogień zniszczył w sumie 44 budynki, w tym 21 domów. Rannych zostało 9 osób. Jedna z urazem kręgosłupa trafiła do szpitala. Po zakończeniu działań gaśniczych przez Straż Pożarną pracę rozpoczęli śledczy. Na miejscu pracują policjanci, biegli i prokurator, mówi rzecznik małopolskiej policji Sebastian Gleń. To grupa 20 policjantów, kilku techników kryminalistyki, policjanci z dochodzeniówki. Oni będą wspólnie z prokuratorem z Nowego Targu i z biegłym do spraw pożarnictwa prowadzić oględziny tego miejsca. Obszar do poddania oględzin jest znaczny. To jest kilkadziesiąt posesji budynków. Niewykluczone, że te oględziny potrwają nawet kilka dni. Na razie nie wiadomo, co było przyczyną pożaru. No na pewno nie będziemy się do żadnych hipotez odnosić, czy to z winy ludzkiej, czy może awaria techniczna. W takie kwestie na razie nie będziemy wchodzić, bo oczywiście to będą ustalać śledczy w toku śledztwa. To nie pierwszy raz, gdy w miejscowości Nowa Biała dochodzi do pożaru. Rozprzestrzenianiu się ognia sprzyja gęsta drewniana zabudowa, charakterystyczna dla regionu Spisza. Wczoraj z pożarem walczyło 500 strażaków. Część jednostek nadal jest na miejscu i pilnuje pogorzeliska. W Chinach podano już ponad 1 miliard dawek szczepionek przeciw COVID-19. Ministerstwo Zdrowia nie sprecyzowało jednak, jaki odsetek populacji jest w pełni zaszczepiony. Chińczycy początkowo nie spieszyli się z przystąpieniem do kampanii szczepień, ponieważ wirus został ponad rok temu praktycznie wyeliminowany w tym kraju dzięki obowiązkowym kwarantannom, masowym badaniom przesiewowym albo mobilnym aplikacjom do kontroli kontaktów. Obecnie w Chinach dopuszczone są 4 szczepionki, wszystkie lokalnej produkcji. Akcja szczepień trwa też w Polsce. Do tej pory w pełni zaszczepionych zostało prawie 11 milionów ludzi. Do 18 czynny jest mobilny punkt szczepień przy Placu Katedralnym w Łodzi. Dla chętnych przygotowano 1000 dawek jednodawkowej szczepionki firmy Johnson & Johnson, mówi pełnomocniczka wojewody do spraw szczepień Jolanta Kowalik-Gęsiak. Tutaj pierwszeństwo mają osoby w kryzysie bezdomności, osoby ubogie, potrzebujące, które wcześniej nie miały okazji się zaszczepić bądź nie były na to jeszcze gotowe w jakiś sposób. Dzisiaj tutaj przy okazji zupy na Pietrynie będą miały taką możliwość i już od godziny 10 pojawiają się osoby, które są w tej chwili już zaszczepione. Mobilny punkt szczepień stanie w tym miejscu także za tydzień. Największe przeboje Krzysztofa Krawczyka w nowych aranżacjach już dziś zabrzmią w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego. Zaproszenie do udziału w wydarzeniu przyjęli Alicja Majewska, Kaja, Kuba Badach, Piotr Cugowski, Igor Herbut oraz Włodzimierz Korcz. Publiczność usłyszy dobrze znane utwory, ale w wykonaniu Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie. Dyrygent Grzegorz Urban przyznał, że niektóre aranżacje są mu bardzo bliskie. Jedną z nich jest nowa wersja piosenki Ostatni raz zatańczysz ze mną. Oryginalna, ma dużo instrumentów klawiszowych, typowo dyskotekowa, tylko że piosenkę, którą zaśpiewa Igor Herbut, przewrotnie chcieliśmy zrobić tą aranżację, że zatańczysz ze mną, ale nie rozumując, że podchodzi pan do kobiety i prosi ją do tańca, tylko to jest jakby ostatni taniec, taniec życia. Zrobiłem w formie ballady, ale z taką troszeczkę nutką niepewności, takiego małego zadzioru. Będzie to kolejny koncert z cyklu To co najpiękniejsze, nad którym patrona dobiła Rada Mediów Narodowych. Już po raz 50. startuje Lato z Radiem z okazji jubileuszu. Portal Polskiego Radia poza nową stroną Lata z Radiem uruchomi specjalną aplikację. Za jej pomocą będzie można znaleźć informacje dotyczące nie tylko koncertów Lata z Radiem czy trasy reporterskiej, ale również turystycznej listy przebojów, mówi wicedyrektor portalu Polskiego Radia Krzysztof Kosowski. To będzie fajna atrakcja też dla użytkowników, dla słuchaczy, dla odbiorców internetowych jedynki, ponieważ jest to pewien sposób interakcji, czyli możliwość zgłaszania atrakcji turystycznych w swoim regionie, głosowanie na te atrakcje i potem na tej podstawie właśnie jest ta wspomniana lista przebojów turystycznych konstruowana. No i zwycięzcy, jak sądzę, mogą się spodziewać atrakcyjnych nagród. Początek Lata z Radiem w poniedziałek o 9:00. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

mówi o świecie, a właściwie tak jakby świat miał się odzywać tym językiem. I co ciekawe, właśnie ta formuła, której jakby pierwowzoru można szukać w tomie Niepokój, miała swoje dalsze ciągi w poezji. I Leopold Staw, który był takim mentorem poetów, mistrzem, opiekunem w czasach przedwojennych, w ogóle przerobił wszystkie wówczas panujące poetyki. Leopold Staw zamilkł po wojnie i kiedy się odezwał w tomie Wiklina w 1954 roku, to tam przemówił rytmem Różewicza i Różewicz był mu bardzo wdzięczny i też jakieś cytaty ze Staffa wprowadzał potem do swojej poezji i wydał pisma Staffa. Więc tutaj taka była współpraca poetów. A skoro mówimy o poetach, którzy mieli kontakt z Różewiczem, z całą pewnością nie można pominąć znajomości z Julianem Przybosiem, ale także z przedstawicielami krakowskiej awangardy, w towarzystwo której Różewicz trafił w tych pierwszych latach powojennych. Czy widać jakieś wpływy tego nurtu w twórczości Różewicza? No cóż, jeśli postawić taką alternatywę, albo Skamander, albo awangarda, a tak to się rysuje w dwudziestoleciu międzywojennym, czyli po II wojnie światowej właściwie też, to Różewicz jest bliższy awangardy, bo bezrymowy, bo to jest vers libre, bo nie sięga po środki, do których przyzwyczaił nas Skamander. Z tym, że tutaj nastąpił konflikt. Przyboś początkowo wspierał Różewicza, początkowo liczył na niego jako jednego z kontynuatorów nurtu awangardowego, ale bardzo szybko doszło do pewnego konfliktu. Awangarda krakowska zwłaszcza stworzyła dość hermetyczny język, oparty w gruncie rzeczy na metaforze. I to jest to, czego Różewicz właśnie chciał uniknąć. Taniec. Jego poezja, jak napisał w przygotowaniu do Wieczoru Autorskiego, swoim tomie krytycznym, który jest programowy dla Różewicza, powinna właśnie tego unikać, oczyścić się z próżnego tańca. Do rozmowy o twórczości, ale także o życiorysie Różewicza wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. People are strange when you're a stranger. Faces look ugly when you're alone. Women seem wicked when you're unwanted. Streets are uneven when you're down. When you're strange, faces come out of the rain. When you're strange, no one remembers your name. When you're strange, when you're strange, when you're strange. All right, yeah. When you're strange, Pani profesor Teresa Dobrzyńska wspomniała o tematach twórczości Różewicza. Ten Różewicz powojenny to przede wszystkim opowieści o traumie obozów koncentracyjnych, o ludzkim nieszczęściu. Warkoczyk, Lament czy Ocalony to wiersze, które odnoszą się właśnie do doświadczenia wojny. Jak poeta opowiada o doświadczeniu pokolenia? Czy ten język Ocalonego, chyba najgłośniejszego wiersza Różewicza, to jest początek stylu Różewicza, jaki znamy, pani profesor? No właśnie. I mówi tak. Mam 24 lata. Ocalałem prowadzony na rzeź. A w kolejnym fragmencie tego wiersza mówi: szukam nauczyciela i mistrza. Niech przywróci mi wzrok, słuch i mowę. Niech jeszcze raz nazwie rzeczy i pojęcia. Niech oddzieli światło od ciemności. To jest świadectwo nie tyle osobiste Różewicza, co świadectwo człowieka, pewnego Everymena, który jest po przejściu tej straszliwej traumy i właściwie stoi przed alternatywą taką. Kultura upadła, cywilizacja zniszczona, człowiek już nie brzmi dumnie, człowiek to jest to albo bydle prowadzone na rzeź, albo ktoś, kto dokonuje tej rzezi. I jak w tym świecie istnieć, jak w tym świecie mówić? W tym wierszu jest zarazem świadectwo tej traumy, ale też takie pragnienie, żeby jednak jakoś dało się odbudować cywilizację, żeby ten człowiek mógł jednak mówić i w ogóle żyć. Takich świadectw, takich refleksji dotyczących czasów wojny, rozliczeń z czasami wojny pojawia się w polskiej literaturze powojennej bardzo dużo. Także pisarz Tadeusz Borowski, autor Pożegnania z Marią, jest osobą, która rozlicza się z właśnie czasami wojny, z czasami obozów koncentracyjnych. Tadeusz Drewnowski w Walce o oddech, bardzo znanej różewiczologii, pisze, że nigdzie, nawet u Borowskiego, wymiary zniszczeń i strat moralnych poniesionych w tej wojnie nie są równie wielkie jak u Różewicza. Z czego to wynika, pani profesor, i czy można porównywać obu tych autorów, traktować jednego jako uzupełnienie drugiego? Ja tak robiłam na przykład w najnowszym zarysie Historia literatury polskiej wydanym w 2019 roku. Zrobiłam osobny rozdział o doświadczeniu lat wojny i okupacji, widzianej z perspektywy powojennej, widzianej z perspektywy wyzwolenia. Wydaje mi się, że taki bezkompromisowy opis tego doświadczenia jako doświadczenia egzystencjalnego, jako sytuacji nad przepaścią, ludzkości nad przepaścią, jest powodem, dla którego literatura polska znalazła się właściwie w centrum doświadczenia ludzkości. Anna Kamieńska, recenzując Czerwoną rękawiczkę, jako pierwsza porównała właśnie twórczość Tadeusza Borowskiego i Tadeusza Różewicza. Czy można traktować wiersze jednego jako literacki komentarz do prozy drugiego? Pani profesor, czy to jest uprawnione? No, w pewnym sensie tak, bo to z jednej strony jest próba jakby rzetelnego, pozbawionego wszelkiej retoryki, dawania świadectwa, opisywania rzeczywistości w takiej konwencji, w której słowa są jak najbliższe rzeczy, bez jakichś pretensji autorskich do stylizacji, do ozdób. Oczywiście proza Borowskiego od wierszy Różewicza różni się tym, co wiersz oferuje autorowi, to znaczy tym podziałem na człony intonacyjne, który prowadzi myśl, jakby dawkuje sensy. I w tym sensie to jest nieco inne zjawisko, ale obaj szli w tym samym kierunku właśnie takiego wyrzucenia z siebie tej traumy i pokazania rzeczywistości jak najmniej przetworzonej. Mówiła pani o tym, że u Różewicza jest jednak nadzieja. Czy ona jest również u Borowskiego? No nie. Tego bym tam nie szukała i nie można tego znaleźć. I chociaż Różewicz jest pesymistyczny, niby szuka wyjścia, jakiejś, nie wiem, nitki nadziei, rozpuszcza, ale z drugiej strony jednak jest pesymistycznym poetą. U Borowskiego jest po prostu taki obraz człowieka zniszczonego przez rzeczywistość i jakby nacechowanego, naznaczonego nawet pewnym cynizmem. Do naszej rozmowy wrócimy po przerwie muzycznej, która już za chwilę. Są z nami profesor Teresa Dobrzyńska oraz profesor Anna Nasiłowska. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Szanowne panie, zatrzymajmy się jeszcze na chwilę przy wojennych losach Tadeusza Różewicza. On sam nie przeżył piekła obozów koncentracyjnych, walczył za to w Armii Krajowej pod pseudonimem Satyr. Walczył także w oddziałach leśnych. Zarazem redagował pismo Czyn Zbrojny, a wraz ze swoim bratem Januszem wydał tomik Echa Leśne, który zawierał wiersze, ale także fraski, humoreski, czy wywiady, które były utrzymane w duchu patriotycznym i prozę poetycką. Co takiego się więc stało, że Tadeusz Różewicz w swojej twórczości odnosi się właśnie przede wszystkim do obozów koncentracyjnych? Co było inspiracją? Pani profesor. Inspiracją była wizyta w wyzwolonym Oświęcimiu i świadomość, że to właściwie jest esencja tego doświadczenia wojennego. To nie jest oddzielone od doświadczeń, które były udziałem także partyzantów. To doświadczenie partyzanckie zresztą czekało troszkę dłużej na swój opis. Ono jest nieproste i ostatecznie na przykład znalazło wyraz w dramacie Do piachu. Dramacie, który budził największe właśnie kontrowersje z twórczości Różewicza. Oskarżany był o szarganie świętości, o to, że szarga pamięć Armii Krajowej, że pokazuje kombatantów w złym świetle. On opisywał w tym dramacie przede wszystkim codzienność, to znaczy bardzo ciężki los partyzantów. Czy w tym kontekście możemy mówić o szarganiu, pani profesor? No, pokazywanie tego, że partyzanci żyli w skrajnych warunkach, że oprócz tego, że walczyli z wrogiem, to walczyli też z głodem, wszami, no, też i bardzo taką ciężką atmosferą, podejrzeń, niebezpieczeństw, które w każdej chwili czyhały z różnych stron. To no, taka była rzeczywistość. Może trudno ludziom, którzy nie doświadczyli takich sytuacji, pogodzić się z takim widzeniem tej przeszłości, która miała oczywiście swój wymiar heroiczny, świetlany, ale ona też i taka była. Wokół literatury polskiej ciągle powraca taki spór o język heroiczny, patetyczny, będący wyrazem bohaterstwa i język, który oddaje potoczne doświadczenie i stara się być blisko tego, co się działo. Także pamiętnik z Powstania Warszawskiego Mirona Białoszewskiego początkowo był przyjmowany z ogromną rezerwą. No jak to? Wojciech Żukrowski napisał taką recenzję Mironek w Powstaniu. Jak to? No bo oczekiwał obrazu walki, znalazł obraz bardzo trudnej egzystencji ludności cywilnej. No właśnie, Miron Białoszewski opowiada o powstaniu z perspektywy cywila. Wróćmy jednak na chwilę jeszcze do losów Tadeusza Różewicza. Panie mówiły o tej codzienności. Przecież w tej chwili w książkach historycznych, książkach poświęconych na przykład żołnierzom niezłomnym, też pojawiają się opisy tego, jak wyglądało ich codzienne życie. I to wcale nie oddziela ich z heroizmu, raczej podkreśla ten heroizm. Czy paradoksalnie Różewicza można czytać w ten sam sposób? Ja myślę, że prawda nigdy nie odziera nikogo z niczego. To była, no, prawda tamtej egzystencji, ale równocześnie były cele, było to ogromne poświęcenie. Poświęcenie, które też nie było tylko osobistym poświęceniem, bo Różewicz stracił brata zamordowanego przez Niemców i to była no, wielka trauma jego osobista. Ten brat był jego mentorem, jego ukochanym, tym starszym bratem, przewodnikiem też po literaturze, więc to tak właśnie wyglądało to doświadczenie Tadeusza. Natomiast jeśli chodzi o żołnierzy wyklętych przypołanych przez panią, to trzeba powiedzieć, że Tadeusz Różewicz znalazł się w konflikcie z żołnierzami wyklętymi. Opuścił oddział jeszcze przed jego rozwiązaniem. Groziło mu, kto wie, jaka kara dyscyplinarna, a kary dyscyplinarne w partyzantce były zazwyczaj dość jednorodne. I po prostu wyjechał. Do powojennych losów Tadeusza Różewicza wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście i latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter i tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Myślę, to robi się inaczej. Są z nami profesor Teresa Dobrzyńska oraz profesor Anna Nasiłowska. Rozmawiamy o twórczości Tadeusza Różewicza. No właśnie, szanowne panie, Tadeusz Różewicz, podobnie jak wspomniany już przez nas Tadeusz Borowski, z którym zresztą się przyjaźnił, obaj podjęli próbę wyjazdu. Tadeusz Różewicz ostatecznie trafił na Węgry. Dlaczego zdecydował się wrócić? Myślę, że Różewicz miał takie poczucie osobności, miał ogromną potrzebę niezależności. On się chyba od najmłodszych lat dystansował do wszelkich jakichś zbiorowych zobowiązań. Owszem, spełnił swój obowiązek i nawet tak to pisze, że był w powstańczych oddziałach, że spełnił swój obowiązek, nazywa to patriotycznym obowiązkiem, ale on był taki właśnie osobny, taki szukający swojej tożsamości. I bardzo trudno było znaleźć tożsamość w tym rozbitym świecie, w pokawałkowanym też no, na różnych poziomach, więc taka chyba była jego kondycja, że on się nie zrzeszał. Chciałabym porozmawiać o Kartotece. Ten dramat ukazał się w roku 1960. Po zmianach, jakie nastąpiły po śmierci Józefa Stalina, na fali tak zwanej odwilży. Dramat, czy też raczej antydramat, bo tam właściwie nie ma zachowanej jedności czasu, miejsca i akcji, które znamy z dramatów antycznych, opowiada o bardzo różnych rzeczach, ale jest tam pewien dialog, kiedy bohater rozmawia z wujkiem, bo widzi wujek, szkoda mówić, klaskałem, okrzyki wydawałem. Jakże to klaskałem? Właśnie klaskałem. Wszyscy klaskali. Co mnie wszyscy obchodzą? Myślę o sobie. Klaskałem. Pojawiają się takie interpretacje, że ten fragment to jest właśnie rozliczenie się z czasami stalinizmu. Uprawnione? No, chyba w pewnym sensie tak, ale oczywiście jak można było istnieć publicznie w tamtych czasach? Właściwie jakieś formy przystosowania były przez różne osoby, szczególnie ludzi zdolnych, takich, które znajdowały się na świeczniku, czy w pobliżu świecznika, to niestety doświadczały te osoby takich nacisków, ale Różewicz wobec tego się dystansował. To, jeśli nawet to były jakieś niewielkie formy uzależnienia, to on z tą swoim takim wyczulonym sumieniem, on to próbował jakoś rozliczyć. Cały okres stalinizmu właściwie milczał. Wróćmy jednak do Kartoteki. Co ona zmieniła, jeśli chodzi o polski dramat? To był przełom? To nie tyle był przełom, co po prostu na fali przełomu taki dramat powstał. On się wiąże przede wszystkim z awangardą paryską, tak zwaną wtedy jeszcze, czyli Beckettem i Ionesco, z wyjazdem do Paryża Tadeusza Różewicza, pierwszym wyjazdem na zachód. Później zaczęto po książce Martina Eslina mówić o dramacie absurdu, o teatrze absurdu. To jest jedna z takich sztandarowych realizacji w Polsce. O tyle ciekawa, że ten dramat żyje wciąż na scenach, a zyskał kontynuację w latach 90. w postaci Kartoteki rozrzuconej. Dramat ma formę otwartą, wobec tego bardzo łatwo było go dostosować do czasów transformacji. Wtedy też powstało przedstawienie w 91 roku w Teatrze Polskim we Wrocławiu na scenie kameralnej, które się składało głównie z prób z udziałem autora. No i tam się pojawił bazar, cały nieporządek transformacji, polityka, wiadomości, ten bałagan, który nagle się ukazał. Myślę, że ten dramat ma ciągle przed sobą szerokie perspektywy, ponieważ to jest właściwie tematem jest tożsamość człowieka, człowieka współczesnego, pokawałkowanego, rozbitego na jakieś warstwy pamięci. I właściwie te tematy, które u Różewicza potem wracają, temat tożsamości, temat pamięci, tam w tym dramacie środkami właśnie dramaturgicznymi są wyrażone. Do rozmowy o twórczości Różewicza wrócimy po przerwie muzycznej, która już teraz. Zostańcie Państwo z Trójką Literacką. Nie zrobię nic, będę tak stał, przystępując z nogi na nogę. Rym podpowiada mi, żebym się bał, a ja chyba tak nie mogę. Porozmawiajmy o tej mniej znanej, późnej twórczości Różewicza. W roku 1996 ma miejsce wydanie poematu Recykling. Właśnie poematu. Jak traktować ten utwór, który składa się z trzech części i tylko druga ma formę wiersza? Pierwszą i trzecią sam Różewicz nazywa poematami wirtualnymi. Co to jest za utwór, pani profesor? No, to jest powiedzieć, że to poemat wirtualny, to jest taki wytrych, prawda? To są różne formy poezji. Co ciekawe, można powiedzieć, że ten późny Różewicz jest w pewnym sensie zaprzeczeniem wczesnego Różewicza, bo o ile wczesny Różewicz szukał słowa przeźroczystego, jakby czegoś, co nie jest znakiem, tylko uobecnia rzeczywistość, o tyle on w późnej twórczości był niezwykle wyczulony na idiomy, na słowa i stawał się takim zbieraczem słów. Była taka modna figura flanera jeszcze, no, kiedy modernizm panował, ale on zbierał słowa i tworzył kolaże i za tymi słowami stały ludzkie postawy, sytuacje i właśnie w tym poemacie on pokazuje słowa, które nie powinny zatracać swojej pamięci. To jest w istocie refleksja nad cywilizacją współczesną i refleksja nad utratą pamięci, groźną utratą pamięci. Zarazem wraca temat obozów koncentracyjnych, wraca w formie szokujących zestawień. W pierwszej części zatytułowanej Moda mamy zestawienie mody obozowej ze współczesnymi trendami odzieżowymi. Obrazki szokują. Jaki efekt to wywołuje? Po co to jest, pani profesor? No, jakby ta figura zestawienia i efekt szoku to jest podstawowy chwyt artystyczny w tym poemacie. Tam wiele jest szokujących rzeczy. Tam złoto w bankach okazuje się złotem z zębów wyrwanych, prawda, ofiarą obozów nazistowskich, hitlerowskich. Różewicz szuka śladów we współczesnych rzeczach niby neutralnych, śladów czegoś, co właśnie było związane z jakimiś strasznymi scenami. Na przykład różne opisy modnych strojów w istocie mogą być odczytane jako parafrazy wyrażeń stosowanych przez kapo, przez hitlerowców w obozach koncentracyjnych, takie metonimie kierowane do więźniów, ty stara skarpeto, prawda, czy coś w tym rodzaju. A teraz modne są jakieś tam zwisające coś, czy na przykład stroje pionowe, niebieskie paski. Przyznam, że ja sama nie mogę sobie kupić bluzki modnej w niebieskie paski, bo te słowa Różewicza mi bardzo zapadły w pamięć. Na ile Różewicz inspiruje dzisiejszych twórców? Na ile on jest dziś żywy w tym, co dzieje się w literaturze, pani profesor? Wydaje mi się, że jest żywy. Ten wiersz różewiczowski wczesny był przede wszystkim przezroczysty, tak jak mówiła pani profesor Dobrzyńska. Wiersz późny jest nasycony różnymi odniesieniami współczesnymi. Do Różewicza się nawiązuje. Różewicz we Wrocławiu w latach już naszego wieku znalazł kółko bardzo zainteresowanych nim twórców, chociaż sam nigdy nie chciał skończyć, nie chciał stworzyć żadnej szkoły, mieć uczniów. Uważał, że jest jedyny. Myślę, że Różewicz jest takim mędrcem, obserwatorem tej globalnej cywilizacji i tym, kto bardzo mocno apeluje do ludzi, żeby się nie dali przerabiać na masę. On w jednym ze swoich wierszy pod tytułem Odnaleźć samego siebie pisze: jesteście przerabiani na masę, masę ludzką, masowego odbiorcę. Jesteście przerabiani na ciemną masę, na masę towarową. Warto wrócić do twórczości Różewicza. Bardzo dziękuję paniom za dzisiejszą rozmowę. Profesor Teresa Dobrzyńska oraz profesor Anna Nasiłowska były naszymi gośćmi. Ja nazywam się Magdalena Złotnicka, a nasza audycja jest współrealizowana z Instytutem Badań Literackich. Nierealna staje się, nie. Otwieram drzwi, zapadam w sen. Kto wie, co w mojej głowie dzieje się. Znów cicho na palcach idę przed siebie, znajdę cię, bo ty zrozumiesz mnie jak nikt. Nikt nie może dziś przeszkodzić mi, gdy na dobre już zanurzę się w tym, co realnie nierealne jest. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Kiedy moje własne ja już wymyka się z tych czterech ścian, mam swój Magicznie gdzieś ukryty świat i cicho na palcach idę przez siebie tam i tam i tam. Naprawdę nic nie dzieje się, nie, gdy wezmę znów głęboki wdech. Nosem poczekam jeszcze jeden dzień, a potem ukołyszesz mnie. Gdzieś pomiędzy trwam. Znów brak mi tchu znanych słów, by opisać wam, jaką dziś w myślach mam melodię. Czy ja byłam tam na chwilę? Czy wszystko nieprawdziwe stało się na moment? To był tylko sen. Czy ja byłam tam na serio? Teraz wszystko jedno, który zapach ciągle przypomina. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Kwadrans Leszka Długosza. 9. Dzień dobry Państwu, Leszek Długosz. Od razu zapytanie, czy Państwu się podoba ta data? Bo mnie bardzo. 20.06.2021, jakże obiecująca pora, taka dosyć szczególna, gdy się wiosna formalnie przeobraża w lato. I co zatem? Co z tego wynika? No, że już będzie ubywać w następnym tygodniu. O rany. Ale że to będzie czas najkrótszych nocy i najdłuższych dni. Zacznijmy od nocy. Chciałbym w taką noc krótką, księżycową, letnio-czerwcową przedstawić Państwu pewną rusałkę, która po nocy takiej letniej właśnie chodzi i rozmawia z księżycem przy pomocy arii rusałki z opery Antoniego Dworzaka, tak samo się nazywającej. To jedna z bardziej popularnych ostatnimi czasy granych na koncertach arii sopranowych, osławione przez wykonanie Anny Netrebko. I ja dzisiaj mam niespodziankę pewną, myślę dla Państwa, bo dla mnie też. Tę arię wysłuchamy nie w wykonaniu pani rusałki Edny Trepko, tylko zaśpiewa ją Teresa Kubiak, nasza wspaniała sopranicka, która również miała piękną kartę w Metropolitan Operze w Nowym Jorku. Oto te skargi dziewczyny do księżyca, żeby ją jakoś zbliżył, albo jego zbliżył do niej w tę noc czerwcową. No i co, zgodzicie się Państwo, że warto było zaryzykować i na korzyść naszej Teresy Kubiak, a nie Anny Netrebko, wybrać tę arię Rusałki, czyli te żale z opery Rusałka Antonina Dworzaka. Piękny, rozległy sopran, takim atmasem. Z nocy przejdźmy do dnia i przyznam, że ulegam pewnym namowom i prośbie, żeby jeszcze raz, bo podobno Państwo, są tacy z Państwa, którzy nie dość wysłuchali tej mojej piosenki o przekwitających akacjach na rynku w Krakowie. I to niech będzie to spełnienie i ostatnie wykonanie tych, czyli ostatnie opady. Opadają te dekoracje już, resztki dekoracji na rynku z tych akacji w Krakowie. Oto. Przekwitają już w Krakowie na rynku akacje. Sypią się po stołach, do Rymu w rozmowach, bliskie już wakacje. Już się w tych kawiarniach tak nie spotykamy, jak zeszłego roku. Już tam ktoś w Krakowie kogoś tak jak przedtem nie kocha. Jak przedtem nie kocha. W Krakowie nie kocha. Było, nie było, więcej przywidzenia. Snuje się piosenka, raczej z urojenia. Zapatrzenie w oczach, milczące usta. W samym środku rynku, tuż na skraju lata, w samym środku rynku, tuż na skraju lata, pustka. Chodzi lato gwarne, odwiedza kawiarnie. Nadsłuchuje szeptów, namawiań, muzyki. Nas już nie przygarnie. Ktoś nas ponoć szukał, jeszcze pytał o nas, ale się zachmurzył. Nie ma ich tu dawno, ktoś tam odpowiedział. Może są w podróży. Na cóż by jej puenta. Zapatrzenie w oczach i milczące usta. W samym środku rynku, tuż na skraju lata. W samym środku rynku, tuż na skraju lata, pustka. W samym środku rynku, tuż na skraju lata. W samym środku rynku, tuż na skraju lata, pustka. Przekwitają już akacje na rynku w Krakowie. Lecą kiście białe, wonne, słodkie, duszne, nie na nasze głowy. Się zgadza. Sam środek rynku, skraj lata,